Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. MediaTel χρέωση 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Μύρισε εκλογές ο ένας, μύρισε αλλαγές ο άλλος. Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο μυρίζει και αυτό έρχεται από τη Βουλή και τις τελευταίες ώρες είναι διαφάνεια και προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων. Λοιπόν, απορρίφθηκε η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για κλίση ατόμων για την παρακολούθηση του ΚΚΕ κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής που ολοκληρώθηκε μετά το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της κατάθεσης του κυρίου Δημητριάδη, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα παρά το γεγονός ότι ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Αυτό λοιπόν το οποίο αναδείχθηκε και κατά τη σημερινή διαδικασία είναι σε κάθε περίπτωση το συνειδητό θάψιμο της υπόθεσης συνακροάσεων και υποκλοπών στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στον Περισσό, μια υπόθεση η οποία είναι σε εξέλιξη από το 2016 μέχρι και τον Απρίλη του 2022 που καταγράφηκε το τελευταίο κρούσμα. Υπενθυμίζω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει καταθέσει σε σχετική πρόταση για το ποιοι πρέπει να κληθούν ώστε να δώσουν απαντήσεις στην υπόθεση παρακολούθησης όχι ενός πολιτικού στελέχους, αλλά ενός ολόκληρου κόμματος, έτσι. Με ευθύνη λοιπόν της κυβέρνησης δεν κλήθηκε κανένας από αυτούς. Ωστόσο, σήμερα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής, επιβεβαιώθηκε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι πλήρως στοιχισμένοι με την κυβέρνηση για τη συγκάλυψη αυτής τουλάχιστον της υπόθεσης που αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ενδεχομένως οι ημερομηνίες 2016, 2017, 2022 δίνει και την απάντηση για το πόσοι και ποιοι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Συγκεκριμένα λοιπόν οι βουλευτές του ΚΚΕ ζήτησαν να γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή με βάση το αίτημα που έχει καταθέσει το ΚΚΕ για την διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Ο πρόεδρος της Επιτροπής είπε πως δεν προβλέπεται τέτοια διαδικασία. Ποια διαδικασία δηλαδή δεν προβλέπεται? Να δούμε τι συμβαίνει με την παρακολούθηση ενός ολόκληρου κόμματος. Μάλιστα. Από την πλευρά του ΔΕΟ ΣΥΡΙΖΑ απέφυγε να απαντήσει όταν κλήθηκε από τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Σίντι Χάκη, να καταθέσει συγκεκριμένο αίτημα με βάση την πρόταση του ΚΚΕ, ώστε να είναι δυνατόν να συμπληρωθούν τα 2/5 των μελών της Επιτροπής που προβλέπει ο κανονισμός, ώστε να γίνει δεκτή μία πρόταση. Αρνήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει. Αν μην το ξεχάσω, αντίστοιχη ήταν και η τακτική του ΠΑΣΟΚ σε αυτό το θέμα, αλλά βεβαίως και των υπόλοιπων κομμάτων. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν, έχει μυρίσει πάρα πολύ διαφάνεια και διαλεύκαση των υποθέσεων και της συνολικής υπόθεσης των υποκλοπών. Στο πλαίσιο αυτής της συνολικής υπόθεσης, χτες είχαμε τη δημοσίευση μιας ακόμα λίστας παρακολουθήσεων που ήρθε στην επιφάνεια από δημοσίευμα και πάλι από το ντοκουμέντο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο προκύπτει και έτσι όπως εξελίσσεται η υπόθεση των υποκλοπών, η λίστα τελικά με εκείνους που δεν τους παρακολουθούσαν που δεν τους παρακολουθούσαν, μάλλον θα είναι μικρότερη από τη λίστα με εκείνους που παρακολουθούσαν. Αυτό το οποίο είχαμε λοιπόν σήμερα ήταν τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Μεγάλου Μαξίμου, τον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος να ξαναλέει για τις υποκλοπές σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, το αφήγημα, κάποιοι το λένε παραμύθι, της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάψει να έχει εσωτερικό πρόβλημα στην διαχείριση αυτής της υπόθεσης και θα εξηγήσω στην συνέχεια. Και βεβαίως έχουμε για πολλωστή φορά κοινοβουλευτικές διαδικασίες που δείχνουν τα όρια τους όσον αφορά την διερεύνηση τέτοιου είδους συστημικών και δομικών βρωμιών σε ό,τι αφορά το σύστημα. Ο κύριος Δημητριάδης ήταν και ο μόνος από τους κληθέντες που παρουσιάστηκαν σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας προκειμένου να εξεταστεί για τις υποκλοπές και με ιδιαίτερη έμφαση και ιδιαίτερα σε σχέση με το αν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών χρησιμοποίησε το λογισμικό Predator και κλήθηκε βεβαίως ως καθήλυν αρμόδιος, μιας και από το 2019 αποτελούσε τον σύνδεσμο του Πρωθυπουργικού Γραφείου με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Οι τρεις επιχειρηματίες που είχαν κληθεί, ο κύριος Λαβράνος, ο κύριος Μπίτσιος και ο κύριος Ντίλιαν, απαξίωσαν πλήρως την Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Οι δύο πρώτοι δήλωσαν ότι δέχονται να απαντήσουν, αλλά με υπομνήματα, τα οποία θα καταθέσουν στις πρεσβείες του Λονδίνου και της Ρώμης, όπου βρίσκονται. Ρώμη, Μιλάνο είναι ο δεύτερος, δεν θυμάμαι ακριβώς. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι τους καλεί η Ελληνική Βουλή, δεν δέχονται να υποβληθούν σε ερωτήσεις βουλευτών, αλλά να αποστείλουν ένα κείμενο, πιθανότατα βεβαίως συνταγμένο από κάποιο δικηγόρο. Όσο για τον κύριο Ντίλιαν, μιλάμε για τον βασικό διαχειριστή του λογισμικού Predator, αυτός ούτε καν εντοπίστηκε από τις υπηρεσίες της Βουλής. Και αφού δεν εντοπίστηκε, αφού δεν τον βρήκαμε τον άνθρωπο, τότε δεν μπήκε και στον κόπο να απαντήσει αυτός. Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, υπήρξε και επικοινωνία του Ελληνικού Κοινοβουλίου με τις Ισραηλινές αρχές, οι οποίες δεν φάνηκε να είναι και ιδιαίτερα διατεθειμένες να τον βρουν, τον κύριο Ντίλιαν. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κατάθεση του κυρίου Δημητριάδη, επανέλαβε τους γνωστούς ισχυρισμούς ότι δεν ήξερε τίποτε για τις νόμιμες τις λένε αυτές, επισυνδέσεις, όπως αυτή που εντοπίστηκε στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ως εκ τούτου δεν είχε ιδέα ούτε ο ίδιος ούτε ο πρωθυπουργός. Αλλά αφού δεν είχε ιδέα ούτε ο ίδιος ούτε ο πρωθυπουργός, τότε προκύπτει ότι μάλλον ο κύριος Δημητριάδης σήμερα έδωσε τον μέχρι πρότινος διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Κοντολέων. Γιατί αφού δεν ξέρει ούτε ο πολιτικός προϊστάμενος ούτε ο παραπάνω πολιτικός προϊστάμενος, τότε λοιπόν αυτός ο οποίος διενεργούσε παρακολουθούσεις και δεν ήταν άλλος από τη διοικητή της ΕΕΠ, μάλλον τις διενεργούσε από μόνος του. Ο κύριος Δημητριάδης υποστήριξε πως αν και δεν γνωρίζει κανέναν στην υπηρεσία προμηθειών της ΕΕΠ, εντούτοις είναι απολύτως βέβαιος, όπως είπε, ότι η ΕΕΠ ούτε αγόρασε, ούτε επινοικίασε, ούτε χρησιμοποίησε ποτέ το λογιστικό Predator. Και φυσικά ουδής περίμενε τίποτε διαφορετικό από τον επί των απορρίτων σύμβουλο του κυρίου Μητσοτάκη πριν από λίγους μήνες. Εκείνο πάντως που φαίνεται να προκαλεί εντύπωση είναι ότι με βάση κάποιες αναφορές από ορισμένες πηγές της Επιτροπής, γιατί εδώ πρέπει να σας πω συνεχίζεται και το γαϊτανάκι, ποιος είπε τι, και η κάθε πλευρά ισχυρίζεται άλλο από αυτό που ισχυρίζεται η άλλη πλευρά ότι είπε ο κάθε μάρτυρας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που φαίνεται να προκαλεί εντύπωση είναι ότι σύμφωνα με ορισμένες πηγές από τη συγκεκριμένη επιτροπή, ο κύριος Δημητριάδης φέρεται να μην θέλησε να τοποθετηθεί σχετικά με το αν παρακολουθήθηκε από την ΕΕΠ ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Χατζηδάκης. Σας έλεγα προηγουμένως ότι αυτό που σε κάθε περίπτωση διαφάνηκε ξεκάθαρα στην, και στη σημερινή θα έλεγα συνεδρίαση, είναι πως η Νέα Δημοκρατία έχει σοβαρό πρόβλημα στο να πειθαρχήσει τους βουλευτές της για τη διαχείριση του συγκεκριμένου θέματος. Κατέστη φανερό ότι αρκετά από τα 10 μέλη που διαθέτει η Νέα Δημοκρατία στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ήθελαν να κρατήσουν αποστάσεις, είτε για πολιτικούς λόγους, είτε διότι δεν θα ήθελαν να εμπλακούν στις πολλές και διάφορες αντιπαραθέσεις που κρύβονται πίσω από αυτή την υπόθεση. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αντικαταστήσει 3 βουλευτές στη σημερινή συνεδρίαση, αφενός τον βουλευτή Ηλίας, τον κύριο Κώστα Τζαβάρα, που έχει αποφασίσει να μην είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και η μέχρι τώρα στάση του δείχνει ότι δεν θέλει να πάρει πάνω του ευθύνες σε ό,τι αφορά την διαχείριση της υπόθεσης σκάνδαλο των υποκλοπών. Επίσης τους Ευρυπίδη Στυλιανίδη και Αντρέα Κουτσούμπα, που επίσης φαίνεται να μην ακολουθούν την γραμμή του κόμματος και έτσι προτίμησαν να λείπουν στο εξωτερικό. Αυτό λοιπόν το οποίο προκύπτει ως συμπέρασμα στο πλαίσιο της διερεύνησης, έτσι, ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχει αποδειχθεί ότι έχει υπάρξει, διότι θυμίζω, πέρα από τα όσα γράφονται και λέγονται για τις λίστες των παρακολουθήσεων, έχουμε τα ομολογημένα σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές. Και είναι ομολογημένο, είναι διαπιστωμένο ότι υπήρξε παρακολούθηση πολιτικού αρχηγού του κυρίου Ανδρουλάκη, ότι υπήρξαν παρακολουθήσεις δημοσιογράφων. Και επίσης, τι άλλο είναι διαπιστωμένο? Είναι διαπιστωμένο ότι την ώρα που ξεκινούσε, μάλλον την ώρα που τέλειωνε η μια παρακολούθηση από την ΕΕΠ, ξεκινούσε η άλλη από τον Πρέταντορ. Ή όταν δεν επιτυχάνεται η υποκλοπή από τον Πρέταντορ, ξεκινούσε η υποκλοπή από την ΕΕΠ. Φοβερή σύμπτωση. Και ενώ λοιπόν το ελληνικό κοινοβούλιο ψάχνει να βρει τι έχει γίνει, αυτοί οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν, σας έλεγα προηγουμένως, είτε δεν δέχονται είτε λένε ότι ναι θα καταθέσουμε αλλά δεν υπομνήματος ή δεν βρίσκονται. Μετά από όλα αυτά λοιπόν, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής τι έκανε, λέτε? Αποδέχτηκε την πρόταση των 2 πρώτων επιχειρηματιών, στους οποίους αναφέρθηκα, να καταθέσουν τελικά μέσω υπομνήματος. Ευτελίζοντας, προφανέστατα, μια διαδικασία που υποτίθεται ότι βασίζεται σε τι? Μια διαδικασία η οποία υποτίθεται ότι βασίζεται στην απάντηση επί ερωτήσεων τις οποίες επί τόπου επιβάλλουν οι βουλευτές, έχοντας μάλιστα το δικαίωμα να επανέλθουν αν απαιτηθεί. Αυτή είναι η διαδικασία. Αλλά αυτή η διαδικασία προφανώς δεν είναι και τόσο στέρεη όταν πρόκειται για επιχειρηματίες. Σημειώστε δε ότι πρόκειται κατά τα λοιπά για μια κοινοβουλευτική διεργασία η οποία είναι νομικά εισάξια μιας εισαγγελικής λειτουργίας. Με βάση και τη σημερινή εξέλιξη και το γεγονός δηλαδή ότι μια ολόκληρη επιτροπή η οποία είναι εισάξια εισαγγελικής λειτουργίας και διερευνά ένα τέτοιο μεγάλο σκάνδαλο ουσιαστικά αποδέχεται τους όρους που θέτουν οι επιχειρηματίες για την διαλεύκανση της υπόθεσης, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η κυβερνητική πλειοψηφία, εκείνο το οποίο κατέστησε σαφές για μια ακόμα φορά, είναι πως μπορεί να το κάνει και θα το κάνει, δηλαδή τι, θα μπλοκάρει κάθε κοινοβουλευτική προσπάθεια διερεύνησης της υπόθεσης των υποκλοπών. Και αυτό βεβαίως ακυρώνοντας ουσιαστικά στην πράξη ακόμα και εκείνη την πρόβλεψη του κανονισμού της Βουλής που δίνει την δυνατότητα στα κόμματα της αντιπολίτευσης με τα 2/5 των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας να καλούν μια φορά το μήνα πρόσωπα για εξέταση. Αυτά λοιπόν ενώ μένεται ο πολιτικός και επιχειρηματικός πόλεμος που τείνουν να καταστήσουν το θέμα των υποκλοπών ρυθμιστή αν θέλετε της προεκλογικής αλλά ίσως και της μετεκλογικής περίοδου. Μάκη τα έχει χάσει και μπαλτούδια καινούρια τρέχει να αγοράσει. Μα το δικό μου κάνε πάλιο σε παλτό. Φράγκο δεν δίνω κι ούτε νοιάζομαι γι' αυτό. Μα το δικό μου κάνε πάλιο σε παλτό. Κι αν ο καθένας τουρτουρίζει από το κρύο θα την παίρνω στην αγκαλιά σου μεγαλείο. Κι όταν το τζάκι μένει σπίτι μας δυστό θα με θερμαίνει το φιλί σου το ζεστό. Κι όταν το τζάκι μένει σπίτι μας δυστό θα με θερμαίνει το φιλί σου το ζεστό. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. θα κοιμόμαστε κι οι δυο τις 9. Να μη μας πιάνει ξεροβόρη παγωνιά. Λοιπόν, ένα θεματάκι με τις υποκλοπές το έχουμε. Πιπέρι στο στόμα, νόμιμες επισυνδέσεις. Ευτυχώς όμως έχουμε μια κυβέρνηση η οποία λύνει άλλα θέματα πάρα πολύ σοβαρά, όπως το θέμα της υγείας. Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Σιδέρης, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών. Θα λυθεί το πρόβλημα της υγείας με το νομοσχέδιο που έχουν φέρει, κύριε Σιδέρη? Θα λυθεί το πρόβλημα της υγείας του κόσμου αν έχει λεφτά. Με μια πρόταση αυτό έτσι συμπυκνώνει την ουσία του νομοσχεδίου για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη που βρίσκεται ήδη στις επιτροπές της Βουλής. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο ταφόκλακα, για όποιο δικαίωμα δωρεάν νοσοκομιακής περίθαλψης έχει απομείνει στο λαό, στον κόσμο τον απλό δηλαδή, στον κόσμο που δεν έχει. Και ξέρετε, είναι λίγο εξοργιστικό και αυτά που ζήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και στην ακρόαση των φορέων, όπου τοποθετήθηκε και η Ομοσπονδία μας. Ούτε να ακούσουν δηλαδή δεν θέλουν οι κύριοι της κυβέρνησης, και μάλιστα ο κύριος εκεί, ο κύριος οικονόμου, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο κύριος που έχει περάσει από το ΠΑΣΟΚ, τη ΔΙΜΑΡ, τη Νέα Δημοκρατία, και είναι τώρα πρόεδρος στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, και απεγνωσμένα έκοβε καθ' όλη τη διάρκεια την πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών της χώρας. Η ουσία, κύριε Μπογιόπουλε, και πρέπει αυτό να το μάθει ο κόσμος, είναι ότι την κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν την ακούμπησε τίποτα. Δηλαδή δεν την ακούμπησε η πανδημία, δεν την ακούμπησαν τα συμπεράσματά της, δεν την ακούμπησαν οι 35.000 νεκροί, δεν την ακούμπησαν τα παραδείγματα προς αποφυγή και τα εμπορευματοποιημένα συστήματα υγείας που κατέρευσαν ένα-ένα, και ακριβώς την ίδια ρότα, στην ίδια γραμμή, αυτή τη γραμμή της αγοραίας υγείας συνεχίζει και με αυτό το νομοσχέδιο, στο οποίο βέβαια υπάρχει μια έτσι ελπιδοφόρα πλευρά, ότι η κυβέρνηση για πρώτη φορά ψάχνει απεγνωσμένα έστω και έναν υποστηριχτή και δεν βρίσκει. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή ξεκίνησαν και οι ακροάσεις στην Επιτροπή. Υπάρχει ένας φορέας ο οποίος να στηρίζει αυτό το νομοθέτημα? Ξέρω, οι κλινικάρχες ίσως, οι ιδιωτικές κλινικές. Οι ιδιωτικές κλινικές κατά παραγγελία τους κόψανε, ράψανε, συνεννοήθηκαν, συζήτησαν και συνδιαμόρφωσαν μαζί με την κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μας, αυτό το νομοσχέδιο. Και το λέμε έτσι γιατί κατά τη γνώμη μας έτσι είναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Ο κόσμος που λέει ότι όλες οι ενώσεις νοσοκομειακών γιατρών της χώρας διαφωνούν, όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας διαφωνούν και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Όλες οι ενώσεις, τα σωματεία, τα σύλλογοι, οι φορείς, που είναι εκατοντάδες αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα, που είναι οι βασικοί φορείς, αν θέλετε, και των ασθενών με έναν τρόπο, διαφωνούν, και δεν έχει μείνει ούτε ένας άνθρωπος να συμφωνεί με την κυβέρνηση, η οποία, ξαναλέω, ψάχνει απεγνωσμένα υποστηρικτές, και ακόμα και τους μεμονωμένους που βρίσκει, τις λένε ότι και αυτά να περάσεις, θέλει τουλάχιστον, χρειάζεται να γίνει καμία πρόσληψη στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και η κυβέρνηση μέχρι και σε αυτό, αν θέλετε, το θέμα που δεν είναι έτσι καθόλου κομικό, είναι κομικοτραγικό, ούτε για αυτό το πράγμα δεν υπόσχεται τίποτα. Κύριε Σιδέρη, μπορείτε να μας περιγράψετε τι περιλαμβάνεται στις ρυθμίσεις αυτού του νομοσχεδίου σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά χειρουργεία μέσα στα νοσοκομεία? Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει ένας νόμος που πέρασε στις αρχές του Ιουνίου και αυτόν τον έχει ως παρακαταθήκη η κυβέρνηση. Είναι ο νόμος των απογευματινών χειρουργείων. Αυτόν τον αναφέρω γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι των απογευματινών επιπληρωμής χειρουργείου. Δηλαδή, ένας νόμος που έλεγε ότι μέσα στα νοσοκομεία θα διατίθενται οι αίθουσες, το προσωπικό τους, ο ασθενής που θα έρχεται να πληρώνει από την τσέπη του και θα χειρουργείται το απόγευμα. Αυτό είναι ένα νομικό πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί πολύ παλαιότερα, είχε ξεχάσει εντός εισαγωγικών να το καταργήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το έβαλε ξανά σε ισχύ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα έχουμε αυτό ως κρατούμενο μαζί με την άθλια κατάσταση που υπήρχε, με τον κόσμο να περιμένει σε πολύ ωραίες, έτσι, σε πολύ μήνες λίστες αναμονής κτλ. Τώρα η κυβέρνηση έρχεται και με το πρόσχημα να χτυπήσει το φακελάκι, αυτό είναι το πρόσχημα που δεξιά και αριστερά γυρνάνε και λένε διάφοροι κυβερνητικοί. Τι κάνει? Λέει ότι καταργεί το θεσμό της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και πλέον ένας γιατρός, ο οποίος ήταν γιατρός στο ΕΣΥ, θα βγαίνει και θα μπορεί να ασκήσει ιδιωτικό επάγγελμα. Ότι αν δηλαδή θέλει και μπορεί, θα αντλεί πελατεία από το δημόσιο σύστημα υγείας, από αυτόν τον κόσμο που κλείνει ραντεβού στο 1535, στα τακτικά εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων και θα μπορεί να τους βγάζει έξω κανονικότητα και να τους χειρουργεί. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι το δήθεν παράνομο φακελάκι τώρα γίνεται νόμιμο και όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το σύστημα και με αυτές τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει, που έχουν μια βασική αρχή ότι όλα πουλούνται και αγοράζονται, δεν έχουν κανένα πρόβλημα την ηθική του εμπόρου που έχουν να την εκφράζουν και στο τμήμα της οποιασδήποτε διαγνωστικής επεμβατικής. Ξέρετε, αυτό μου θυμίζει τη γνωστή κουβέντα με τις χρηματοδοτήσεις των κομμάτων, τις παράνομες χρηματοδοτήσεις που έρχονται και λένε θα τις κάνουμε νόμιμες και τέλειωσε το θέμα. Κάπως έτσι είναι. Όπου υπάρχει το παράνομο, υπάρχει ένα νόμιμο, το οποίο όμως είναι και αυτό εξίσου ανήθικο, γιατί ξέρετε, για εμάς όσους δουλεύουν στο ΕΣΥ, το δικαίωμα στην υγεία και την περίθαλψη είναι ένα δικαίωμα ιερό που πρέπει να παρέχεται από το κράτος αποκλειστικά δωρεάν. Αυτό είναι ένα άρθρο που σας είπα. Μπορεί να πει κάποιος ότι είναι το βασικό άρθρο του νομοσχεδίου, το περιβόητο άρθρο 10. Υπάρχουν όμως και άλλα. Υπάρχει για παράδειγμα το άρθρο 7, το οποίο για πρώτη φορά εισάγει το θεσμό της μερικής απασχόλησης στο ΕΣΥ από ιδιώτες γιατρούς. Δηλαδή θα έρχεται ένας ιδιώτης και θα καλύπτει κενά για 3-4 τετράωρα τη βδομάδα. Και αυτό θα γίνεται, έτσι όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, στις περιοχές οι οποίες καθίστανται άγονες. Δηλαδή στις περιοχές που προκηρύχθηκε μία θέση και δεν καλύφθηκε. Και για να είμαστε σαφείς, καταρχήν αυτές οι περιοχές συνήθως, ξέρετε, ποτέ δεν είναι άγονες για το ιδιωτικό ιατρείο ή την ιδιωτική κλινική. Δεν υπάρχει περιοχή δηλαδή στην Ελλάδα που δεν έχουν ξεφυτρώσει, σαν τα Μανιτάρια, μεγάλα μεγαθύρια ή μεγάλες ιδιωτικές κλινικές. Απ' την άλλη, εμείς βάζουμε μία πλευρά που πρέπει να την καταλάβει ο κόσμος. Υπάρχουν part-time ανάγκες ασθενών? Επειδή δεν υπάρχουν τέτοιες και όλοι το γνωρίζουμε αυτό, τι θα πει part-time γιατρός? Τι θα πει δηλαδή γιατρός ο οποίος απλά θα μπαλώνει τρύπες και πώς θα καλύπτεται τις μέρες και τις ώρες της απουσίας του, οι οποίες θα είναι πάρα πολλές, γιατί θα είναι στο ιδιωτικό γιατρείο και εκεί θα είναι και το μυαλό του και η σκέψη του. Πώς θα καλύπτονται αυτές οι ανάγκες των ασθενών εκείνες τις ώρες? Ή είναι δυνατόν το δημόσιο σύστημα υγείας, ειδικά περίθαλψης, να βασίζεται στο εάν και εφόσον το επιλέξουν κάποιοι ιδιώτες γιατροί? Αυτό είναι το δεύτερο άρθρο που επίσης καταστράφηκε μια σειρά, ξαναλέω, δικαιώματα, το περιβόητο άρθρο 7. Και την τελευταία στιγμή, και επιτρέψτε μου αυτό να το πω από την αρχή σας, η κυβέρνηση έφερε ένα άρθρο που το προσέθεσε μία μέρα πριν δώσει το νομοσχέδιο στις επιτροπές. Και αυτό το άρθρο αφορά το μισθολογικό των γιατρών. Πρόκειται για ένα κοινικότατο κεφάλαιο, κοινικότατο, το οποίο είναι ύπουλο, βρωμερό και κατά τη γνώμη μας και εκβιαστικό, γιατί περιέχει και μια ομή παραδοχή ότι δεν πρόκειται το κράτος να κάνει αυξήσεις. Όπως γνωρίζετε και το έχετε φιλοξενήσει και στην εκπομπή σας, έχουμε δικαιωθεί οι νοσοκομειακοί γιατροί της χώρας για την αντισυνταγματικότητα των μισθών και της περικοπής τους. Και υπάρχουν αποφάσεις τελεσίδικες του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, για να επανέλθουν στα επίπεδα του 2009. Το 9, επιτρέψτε να το πω με νούμερα, το βαθμό του διευθυντή του ΕΣΥ, το σύνολο των μεικτών αποδοχών ήταν 2.843 ευρώ. Με το μισθολόγιο που προτείνει τώρα η κυβέρνηση είναι στα 2.358. Το 9 ο επιμελητής Α έπαιρνε 2.441 ευρώ μεικτά. Με το νέο μισθολόγιο της κυβέρνησης παίρνει 2.213. Πόσο μάλλον εάν προσθέσουμε σε αυτά, ξαναλέω, μιλώ για μεικτές αποδοχές, εάν προσθέσουμε σε αυτά ότι οι μειώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες δεδομένου ότι μια σειρά ποσά που παίρναμε δεν φορολογούνταν, και υπάρχει και ένα, αν θέλετε έτσι, και πολύ εξοργιστικό στοιχείο, τους επικουρικούς γιατρούς, τους γιατρούς δηλαδή που υπηρετούν με σύμβαση ενός χρόνου, σε άγονες και προβληματικές περιοχές, κόβονται πλέον μέχρι και τα οικονομικά κίνητρα. Δηλαδή κάποια επιδόματα που παίρναν ως κίνητρο για να πάνε να υπηρετήσουν την επαρχία. Καταλαβαίνετε δηλαδή μαθηματική ακρίβεια ότι δεν θα πάει άνθρωπος. Πείτε μου κάτι, κύριε Σιδηρή. Καταρχάς, πόσοι γιατροί, νοσοκομιακοί, υγειονομικό προσωπικό λείπει από το, ας το πούμε έτσι, οργανόγραμμα του ΕΣΥ? Από το οργανόγραμμα που εμείς, ξέρετε, δεν θεωρούμε ότι πληρεί τις ανάγκες, με τα τελευταία δεδομένα που είχαμε, λείπουν τουλάχιστον 6 με 6.500 νοσοκομιακοί γιατροί. Και συνολικά στα νοσοκομεία, γιατί ξέρετε, τα νοσοκομεία είναι ένα ζωντανό οργανισμό που δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο με γιατρού, λείπουν 30.000 υγειονομικοί. Αυτό σα το λέω γιατί με κάποιου συναδέλφου σήμερα το πρωί κοιτάζαμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Και είναι ένα στοιχείο πολύ εντυπωσιακό. Για το 2021, το 2022 και ο προϋπολογισμός για το 2023 που έρχεται προβλέπει ότι για κάθε 2,5, έτσι βγαίνει η αναλογία, συνταξιοδοτήσεις θα γίνεται μία πρόσληψη μόνιμου. Δηλαδή για κάθε 5 υγειονομικούς μόνιμους που θα παίρνουν σύνταξη θα προσλαμβάνονται 2. Για αυτά προβλέπει κάτι το νομοσχέδιο? Όχι, γι' αυτά δεν προβλέπει κάτι το νομοσχέδιο. Έχουμε τις γνωστές εξαγγελίες περί προσλήψεων κάθε τρεις και λίγο από την κυβέρνηση. Προσλήψεις βέβαια δεν βλέπει κανένας. Η επικρατούσα μορφή των όποιων προσλήψεων είναι η μορφή των συμβασιούχων, ανθρώπων δηλαδή που δεν ξέρουμε αν του χρόνου θα είναι στη δουλειά και οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν μονιμοποιηθεί χθες. Και μάλιστα το νομοσχέδιο, και αυτό είναι η αλλαγή της τελευταίας στιγμής, γιατί ξέρετε είναι και όλο εκπλήξεις αυτή η κυβέρνηση, δεν μπορεί να έχει το κεφάλι στο ίσχο. Προβλέπεται πλέον και η αξιολόγηση του επικουρικού γιατρού, δηλαδή του γιατρού που τον πήρανε. Κάθε χρόνο του ανανεώνουν τη σύμβαση με τη θηλιά στο λαιμό. Στηρίζει μόνος του τα τμήματα. Κάθε χρόνο απολύεται και ξαναπροσλαμβάνεται. Τώρα εισάγουν τον περιβόητο θεσμό της αξιολόγησης. Δεν ξέρουμε για ποιους λόγους, μάλλον για να κατηγοριοποιήσουν παραπέρα συναδέλφους και πιθανότατα να τους οδηγήσουν στην πόρτα της εξόδου. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Το έχω ρωτήσει και σε συναδέλφους σας και την κυρία Ρέτζου, την πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ. Αλήθεια, τι γίνεται με τη δίωξη της πρόεδρου της ΟΕΝΓΕ? Σήμερα ήταν το δικαστήριο. Σήμερα ήταν το δικαστήριο, πήρε αναβολή το δικαστήριο. Είναι ένα δικαστήριο διαδηλωτοδικείο επί της ουσίας και φανερώνει όλη αυτή την κοινικότητα της πολιτικής της κυβέρνησης και των προηγούμενων, γιατί και προηγούμενοι τέτοια κάνανε, και η οποία λέει ότι όποιος διεκδικεί, σηκώνει κεφάλι, λέει άλλη γνώμη και πόσο μάλλον τους ξεφωνίζει, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, για να τον καταλάβει ο απλός κόσμος για το τι έρχεται, τον σέρνουν σε δικαστήρια. Μην ξεχνάτε το κατηγορητήριο της Προέδρου της Ομοσπονδίας μας ήταν αυτολεξή, διότι δεν συνεμορφώθην προς τις υποδείξεις και επειδή συμμετείχε σε κινητοποίηση με σύνθημα για την υπεράσπιση της υγείας του λαού. Αυτά λέει το εξώδικο που του στείλατε. Πείτε μου κάτι, γιατί ειλικρινά δεν το χωράει ο νους μου. Έχουμε την ενημέρωση, τις πληροφορίες από τον ιατρικό κόσμο, από τους νοσοκομιακούς γιατρούς. Μιλάμε για 3.000 παιδάκια στο παιδόν που είναι σε λίστα για να χειρουργηθούν από το 2018. Μιλάμε για 1.500 ανθρώπους που έχουν ανάγκη χειρουργικής επέμβασης που είναι σε μία μόνο λίστα στο θριάσιο. Και αναρωτιέμαι, πώς ισχυρίζονται ότι εάν πληρώσεις, το απόγευμα θα κάνεις χειρουργείο? Δηλαδή η προϋπόθεση είναι να... Ναι, η προϋπόθεση δηλαδή είναι να πληρώσεις για να γίνει το χειρουργείο σου. Ακριβώς. Η προϋπόθεση είναι να πληρώσεις. Γιατί σε αυτό ξαναλέω το σύστημα που η υγεία θεωρείται κόστος και εμπόρευμα, αν πληρώσεις, κάποιος έχει γεμάτο πορτοφόλι, θα πάει στο ιδιωτικό, ή εάν εφαρμοστεί αυτό το περιβόητο μέτρο του απογευματινού επιπληρωμή χειρουργείου, που πιλωτικά από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση θα πάει να το εφαρμόσει στην αρχή σε κάποια νοσοκομεία, πάλι θα είναι από την τσέπη του ασθενούς. Έχει περάσει δηλαδή αυτή η λογική που δεν ξέρω, εμάς τουλάχιστον μας εξοργίζει και έτσι πρέπει να εξοργίζει και όλο τον κόσμο, ο οποίος όλη του τη ζωή πραγματικά πληρώνει. Όλη του τη ζωή πληρώνει έμεσα από τα ασφαλιστικά ταμεία και δεν έχει τις υπηρεσίες υγείας που δικαιούται. Γι' αυτό το λόγο, με αφορμή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να διαδηλώσει την Πέμπτη. Την Πέμπτη που είναι η μέρα που, αν τολμήσει η κυβέρνηση να το προχωρήσει, θα το καταθέσει στην ολομέλεια της Βουλής. Υπάρχουν ήδη στάσεις εργασίας, απεργιακές κινητοποιήσεις από όλα τα υγειονομικά σωματεία και τις ομοσπονδίες μας. Υπάρχει από την ΑΔΔ, υπάρχει από τα μεγαλύτερα εργατικά κέντρα της χώρας, συλλαλητήρια που διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα, και στην Αθήνα θα είναι στις 12.30 ώρα στη Βουλή. Γιατί πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν αφορά τους γιατρούς και κάποια κλαδικά του ζητήματα, αλλά αφορά πραγματικά τον ίδιο, την επιβίωσή του και πόσο μάλλον αυτό που δικαιούται να έχει τον 21ο αιώνα. Και αυτό δεν μπορεί να είναι μια απλή επιβίωση ή απλά όποιος έχει λίγα ή πολλά με χύψη τρόπο άσπρα ή μαύρα να μπορεί να βρίσκει μια διέξοδο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και αυτό το νομοσχέδιο, αυτό το επιδεινώνει, το γενικεύει και θα το κάνει κανόνα. Άλιστα. Γι' αυτό δεν πρέπει να περάσει. Κύριε Σιδέρη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Που λες, φορούσα δύο παλτά, τόνα καλά, τα άλλο ρηχτά, τα δυο συνοχρόνος. Και περπατούσα στο βοριά, μονάχος δίχως σιγουριά, γιατί έχει τίμημα βαρύ του πόθο χρονός, τα δυο συγχρόνος. Όταν το χιόνι είναι πολύ, με δυο παλτά δεν είναι τρελή, με δυο παλτά δεν είναι τρελή, όσοι γυρνάνε. Μα σαν θα έρθει η καλοκαιριά, τα ρούχα τούτα είναι βαριά, σου μοιάζει τυχιανή φοριά κι ας τα να πάνε τα δυο συγχρόνως. Έτσι ψαχτά με την αφή, κι έτσι ψαχτά με την αφή, θα το καρφώσω. Μια σκέτσι κάνουν οι σοφοί που αναζητούν την κορυφή, τα δυο μου ανθρώπινα παλτά να του φορτώσω για να γλιτώσω. Όταν το χιόνι είναι πολύ, με δυο παλτά δεν είναι τρελή, με δυο παλτά δεν είναι τρελή, όσοι γυρνάνε. Μα σαν θα έρθει καλοκαιριά, τα ρούχα τούτα είναι βαριά, σου μοιάζει τυχιανή φοριά, κι ας τα να πάνε, κι ας τα να πάνε. Λοιπόν φορούσα δυο παλτά, το να καλά τα λωριχτά, το να καλά τα λωριχτά, τα δυο συγχρόνω. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα τον παπά που έχει τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά, Κώστα. Καλησπέρα στο Στέλιο, καλησπέρα στη Μαρία, καλησπέρα στην Ξανθή, η οποία περιγράφει ως εξής το ζήτημα, με την υγεία. Είναι δανεισμένο από το καλάθι του νοικοκυριού. Υγεία καπαμά, γράφει η Ξανθή. Γιώργο, δεν το ξέρω. Γιώργο μας έχει στείλει μήνυμα για blackout στη Ρόδο. Θα το μεταφέρω στα παιδιά στη σύνταξη, Γιώργο. Καλησπέρα στο Γιάννη στην Καβάλα. Ναι, μύθευμα, Λευθέρη, είπε ο κύριος οικονόμου για μια ακόμα φορά. Μύθι, λέει, και κατασκοπικές νουβέλες τα δημοσιεύματα για τις παρακολουθήσεις. Σου πω εγώ τώρα μια κατασκοπική νουβέλα. Ήταν Μάρτης του 2021, όταν ψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο ο κανονισμός 2021 821 για τα είδη διπλής χρήσης, έτσι τα λένε, καταλάβατε, τα είδη διπλής χρήσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα είδη, λέει, κυβερνοεπιτήρησης. Είναι από αυτό τον κανονισμό 821 του 2021, 25 Μάρτη πέρσι, που έχουμε το ελευθέρας για την παραγωγή, εμπορία, διακίνηση και εξαγωγή κατασκοπευτικού λογισμικού, όπως τα Pegasus, τα Predator και δεκάδες άλλα, τα οποία κυκλοφορούν. Και ως εκ τούτου, λοιπόν, μετά από αυτού του είδους τους κανονισμούς της «πάμε και μένουμε Ευρώπη», θεωρείται νόμιμη από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η λειτουργία τους. Καταλάβατε τώρα, για να καταλάβετε ακόμα καλύτερα, ο κανονισμός αυτός, ο οποίος επιτρέπει νομιμότατα την διακίνηση των χαφιεδό λογισμικών που κάνουν υποκλοπές

Κυριάκο, το είδα αυτό που έκανε ο κύριος Κερίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και μετά το συνέχισαν τα τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας, ότι τάχα μου το ΚΚΕ δεν τοποθετήθηκε, λέει, στο Ευρωκοινοβούλιο ενάντια στο τουρκολιβικό σύμφωνο. Ναι, μιλάμε για ντροπή πράγματα, καθότι, διότι και επειδή δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει ότι όλα τα ελληνικά κόμματα, μηδέ του ΚΚΕ βεβαίως εξαιρουμένου, έχουν καταδικάσει το τουρκολιβικό σύμφωνο. Υπάρχουν ανακοινώσεις της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τοποθετήσεις του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κυρίου Κουτσούμπα, τοποθετήσεις στη Βουλή. Αυτό το οποίο δεν είπε ο κύριος Κερίδης, και δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, ξέρετε, οι βουλευτές να μην λένε την αλήθεια. Είδατε τι γλυκά που το λέω. Δεν λέω ότι λέει ψέματα. Λέω ότι δεν λέει όλη την αλήθεια. Γιατί αυτό το οποίο έγινε, για να ξέρετε πώς λειτουργούν τα ευρωκοινοβούλια, είναι ότι προχώρησαν σε μια άθλια λαθροχειρία. Εμφάνισαν ένα ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο, ξέρετε, τι θέμα είχε. Η κατάσταση, λέει, στην Λιβύη. Και αυτό εμφανίστηκε ως ψήφισμα για το τουρκολιβικό σύμφωνο. Και μετά άρχισαν οι τερατολογίες. Τι έλεγε αυτό το ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη? Αυτό το οποίο υπερψήφισαν, λοιπόν, εκεί μέσα, ήταν όλη αυτή η πορεία των 10 χρόνων, το ξεχαρβάλωμα δηλαδή της Λιβύης, με τους υπεριαλιστές που μπήκαν εκεί μέσα και διέλυσαν μια ολόκληρη χώρα, και η διάλυση ακριβώς αυτής της χώρας έφερε ως αποτέλεσμα και το τουρκολιβικό μνημόνιο, αυτή την απαράδεκτη παρανομία. Και το έφεραν όλο αυτό ενιαία, δηλαδή εκθίασαν οι κύριοι στα Στρασβούργα και στις Βρυξέλλες την τακτική τους στη Λιβύη, δηλαδή την τακτική των υπεριαλιστικών επεμβάσεων και τη διάλυση μιας χώρας, και μέσα εκεί, στο ενιαίο αυτό κείμενο, είχαν και μία αναφορά για το τουρκολιβικό σύμφωνο, και δεν έδινα τη δυνατότητα στους ευρωβουλευτές να ψηφίσουν κατά μέρος το σχετικό ψήφισμα. Έπρεπε να το ψηφίσεις ή όλο ή να το απορρίψεις. Και περιμένουν τώρα από τους κομμουνιστές ευρωβουλευτές να πηγαίνουν στο Ευρωκοινοβούλιο και να χειροκροτάνε τους υπεριαλιστές που έχουν φέρει την κατάσταση που έχουν φέρει στη Λιβύη. Αυτό καταψηφίστηκε από τους ευρωβουλευτές του ΚΚΕ. Και αυτά είναι τα ψέματα που λέει ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κερίδης, και ακολουθούν μετά τα τρολάκια στα Twitter και στα Twitter. Για τις εξελίξεις ό,τι αφορά τις κυβωτού του κόσμου, έχετε ακούσει και στα δελτία ειδήσεων, υπάρχει έφοδος της οικονομικής αστυνομίας σε σπίτια του Παντεραντώνιου, σε Κολωνό, Πορτοράφτη, Βραβρώνα. Υπάρχουν και δεσμεύσεις από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε θηρίδες και λογαριασμούς. Συνεχίζονται οι έρευνες. Εγώ μια απορία έχω. Και να σας πω ποια είναι. Οι καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα σχετικά με την ΜΚΟ, την Κυβωτό του Κόσμου, αφορούν, θυμίζω, και το παράρτημα της ΜΚΟ που λειτουργεί στα Γιάννα, στο νομό Ιωαννίνου. Και ξέρετε, προκαλεί ερωτηματικά το γεγονός ότι μετά τις καταγγελίες πρώην εργαζόμενων στο εν λόγω παράρτημα, αυτές οι καταγγελίες, οι οποίες ήταν γνωστές ήδη από το 2015, οπότε και είχε πραγματοποιηθεί έρευνα από τις αρχές, και για μια υπόθεση η οποία είχε φτάσει ως την εισαγγελία, η υπόθεση αυτή από το 2015 πάγωσε. Θα επαναλάβω ότι δεν ξέρω τι συμβαίνει. Το ερευνούν αυτοί που το ερευνούν. Εδώ δεν ξέρουν αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτούσαν. Δεν ξέρουν αυτοί οι οποίοι πήγαιναν εκεί και έλεγαν τι σπουδαία που είναι τα πράγματα. Εδώ δεν ξέρουν όλοι αυτοί οι οποίοι, ενώ θα έπρεπε να έχουν φτιάξει κράτος πρόνοιας, και εδώ είναι η απόλυτη καταδίκη και η απόδειξη της καταδίκης αυτού που λέγεται κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα, τα έχουν παραχωρήσει όλα σε ιδιώτες, σε ΜΚΟ, σε φιλάνθρωπους. Εδώ δεν ξέρουν αυτοί που τα έχουν κάνει όλα αυτά με τον τρόπο που τα έχουν κάνει. Ωστόσο, δεν πρέπει να απαντηθεί γιατί μία υπόθεση η οποία είχε καταγγελθεί ήδη από το 2015 και είχε φτάσει εκεί που είχε φτάσει, στη συνέχεια πάγωσε. Γιώργο μου, καλησπέρα. Γιώργος Λικουρέτζος. Γεια σου Νίκο, καλό βράδυ. Τι έγινε, ήρθε διαφάνεια στη Βουλή? Σχεδόν. Να. Λοιπόν, εμφανίστηκε ο κύριος Δημητριάδης σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ο τέος γραμματέας του Πρωθυπουργικού Γραφείου, και προς έκπληξη πολλών ή προς ευνηδιασμό αρκετών, δεν επικαλέστηκε το απόρριτο. Σε περίπου μια μισή ώρα κατά την οποία διήρκεσε η ακρόαση, το έκανε μόλις μια φορά, όταν ερωτήθηκε για την πιθανή επισύνδεση από την ΕΕΠ στο κινητό τηλέφωνο του Υπουργού Εργασίας, του κ. Χατζηδάκη. Εκεί μόνο φαίνεται ότι είναι η μοναδική φορά για την οποία επικαλέστηκε το απόρριτο και είπε ότι δεν μπορεί να το πράξει. Γιώργο, μισό λεπτό εδώ. Ναι. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο? Δηλαδή, ρωτήθηκε για πιθανή επισύνδεση, υποκλοπή του Χατζηδάκη, και είναι επιβεβαιωμένο ότι εκεί έκανε επίκληση του απόρριτου? Αυτές ήταν οι διαρροές. Εκεί τουλάχιστον συμφώνησαν, συνέκλυναν οι πληροφορίες από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες, ότι εκεί, σε αυτό το σημείο, είπε ο κύριος Δημητριάδης ότι δεν μπορώ να μιλήσω διότι καλύπτω με το απόρριτο. Τώρα καταλαβαίνεις και εσύ ότι είναι μια κλειστή διαδικασία. Ακριβώς, γι' αυτό λέω αν είναι επιβεβαιωμένο και πάντα με το βαθμό επισφάλειας που έχει ακριβώς, ότι ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Ακριβώς. Σήμερα βέβαια πρέπει να σου πω ότι ήταν ίσως από τις λίγες φορές που τουλάχιστον συμφώνησαν στο τι υπόθηκε, ασχέτως αν συμφωνούν ή διαφωνούν με όσα έγιναν μέσα. Ξέρεις, το λέω αυτό ειδικά για την περίπτωση της ερώτησης σε σχέση με την επισύνδεση Χατζηδάκη. Γιατί αν σε όλη την υπόλοιπη διαδικασία ο κύριος Δημητριάδης δεν επικαλείται το απόρριτο, σωστά, και ισχύουν οι πληροφορίες που λένε, οι διαρροές που λένε ότι το επικαλέστηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα, μία απάντηση πιθανή, αν ήταν επισυνδεδεμένος ο Χατζηδάκης, είναι δεν ξέρω, ρωτήστε την ΕΕΠ. Αλλά αν δεν έχει δοθεί τέτοια απάντηση και η απάντηση που έχει δοθεί είναι δεν σας απαντώ γιατί καλύπτομαι από το απόρριτο, δηλαδή εδώ κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι έχουμε έμεση επιβεβαίωση παρακολούθηση Χατζηδάκη. Ένα θολό τοπίο του έστω. Λοιπόν, το αφήνουμε, καταγράφουμε τις σκέψεις οι οποίες γεννιούνται, ξαναλέω, από διαρροές. Εμείς δεν είμαστε μέσα και δεν μας επιτρέπει η συγκεκριμένη επιτροπή να είμαστε μέσα. Εδώ δεν μας επέτρεψε να δούμε το πόρισμά της, γιατί ήταν απόρριτο, λέει και αυτό. Ακριβώς. Ούτε πρακτικά λαμβάνουμε. Ούτε πρακτικά. Έστω εκ των υστέρων να έχουμε μια εικόνα. Ας απαντήσουν οι εμπλεκόμενοι λοιπόν τι ακριβώς συνέβη στο συγκεκριμένο θέμα. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Δημητριάδης δέχτηκε πάρα πολλές ερωτήσεις. Επέμεινε στο κυβερνητικό αφήγημα ότι δεν υπάρχει καμία κρατική υπηρεσία η οποία να έχει αγοράσει ή να έχει κάνει χρήση κακόβουλου λογισμικού. Ρωτήθηκε αν έχει κάνει δουλειές με τους τρεις επιχειρηματίες, οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι σήμερα δεν εμφανίστηκαν στην Επιτροπή. Εδώ θέλω να μείνουμε λίγο. Ναι. Το ελληνικό κοινοβούλιο, η ελληνική δημοκρατία, ό,τι είναι αυτό εν πάση περιπτώσει, καλεί τρεις επιχειρηματίες. Τι σεβασμός είναι αυτός? Τι λένε αυτοί, δεν ερχόμαστε? Οι δύο είπαν, ο κύριος Μπίτζιος με τον κύριο Λαβράνο, ότι διαμένουμε μόνοι μας στο εξωτερικό και αν θέλετε να πάμε στις προξενικές αρχές, στις κατατόπους, να καταθέσουμε. Ο τρίτος Ισραηλινής καταγωγής, ο κύριος Ντίλιαν, δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί καν. Παρά το γεγονός ότι εστάλει εδώ και δύο εβδομάδες το σχετικό αίτημα και προς τις Ισραηλινές αρχές και προς τις ελληνικές προξενικές αρχές στο Ισραήλ, δεν τον βρήκαν. Δεν ξέρουν καν που βρίσκεται, δεν υπάρχει καμία απάντηση. Μάλιστα. Και τι θα κάνει τώρα η ελληνική δημοκρατία? Αντίφαση της πλειοψηφίας σε σχέση με το πώς μπορεί να γίνει η ακρόαση των επιχειρηματιών, διότι από τη μία η Νέα Δημοκρατία επέμεινε στη μυστικότητα της διαδικασίας σήμερα και διατήρησε κλειστές τις κάμερες στην Επιτροπή, από την άλλη δέχεται να υποβάλει γραπτές ερωτήσεις στους επιχειρηματίες μέσω των προξενικών αρχών και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να διασφαλιστεί η μυστικότητα σε μια τέτοια διαδικασία. Μα, δηλαδή... τι είπα να πει, σε αυτό κατέληξε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, να κάνει γραπτές ερωτήσεις. Θα έχουμε ακρόαση, το οποίο νομίζω το λέει η λέξη ακρόαση, τι σημαίνει, μέσω γραπτού μηνύματος. Μα όλη η διαδικασία η οποία υπάρχει στο Κοινοβούλιο έχει τη λογική, μιας και είναι και εισαγγελική σε πάση περιπτώσει διαδικασίας. Σε ρωτώ, απαντάς και επανέρχομαι εφόσον η απάντησή σου δεν συνάδει με αυτό το οποίο εγώ αντιλαμβάνομαι ως αλήθεια. Εκεί πώς θα επανέλθεις δια της γραπτής ερωτήσεως? Δεν θα επανέλθει. Καλά. Δεν θα επανέλθεις. Να γίνει πρώτα. Ναι, κάτσε να το δούμε και αυτό, ναι. Ναι, διότι βλέπω. Τα βλέπει ο Χριστοφοράκος αυτά και γελάει, να ξέρεις. Τουλάχιστον ο Νίκος στο Χριστοφοράκο είχε πάει και ένα κλιμάκιο και πήγε εκεί. Σωστό και αυτό. Έφυγε από εδώ και πήγε εκεί. Ναι, ήταν και ναι, ο κύριος Τζαβάρας τότε, σωστά. Επειδή είναι το πρόσωπο των ημερών. Εδώ μιλάμε για γραπτές ερωτήσεις, επειδή το έχουμε ξαναδεί το έργο στην εξεταστική με την νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρείας, όπου εστάλησαν ερωτήσεις. Εδώ διακρίνω μια διάθεση από την αντιπολίτευση να μην στείλει καν ερωτήσεις. Επειδή ακριβώς έχει δει τι έγινε, επειδή ακριβώς ξέρει ότι ούτε μπορεί να επανέλθει, ούτε μπορεί να πιέσει, ούτε τίποτα. Και αν δεν στείλει αντιπολίτευση ερωτήσεις, που με δική της πρωτοβουλία διεξήχθη η σημερινή συνεδρίαση, δεν ξέρω αν έχει και κανένα νόημα να συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Αυτά είπαμε ισχύουν για τους δύο. Ο τρίτος ούτε καν βρέθηκε, έτσι. Δεν βρέθηκε καν ο κ. Ντίλιαν. Αυτό τώρα αποκαλείται διερεύνηση ή ευτελισμός? Δεν ξέρω τι να σου πω, Νίκο. Πάντως διερεύνηση σίγουρα δεν είναι, αποκαλείται. Τώρα από εκεί και πέρα τις λέξεις μπορεί να τις χρησιμοποιήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Πάντως σήμερα στη Βουλή, σε μια επιτροπή στην οποία έχει δοθεί πάρα πολύ μεγάλο βάρος, πολύ μεγάλο βάρος, 2,5 ώρες συζητούσαν διαδικαστικά, 1 ώρα κράτησε η ακρόαση του κυρίου Δημητριάδη. Έχουμε αλλαγές στη σύνθεση από πλευράς κυβερνητικής, Είχαμε, ναι. Σήμερα αντικαταστάθηκαν ο κύριος Τζαβάρας, ο κύριος Κουτσούμπας και ο κύριος Τηλιανίδης, οι δύο τελευταίοι με δικαιολογία ότι λείπουν στο εξωτερικό. Αντικαταστάθηκαν από τους κύριους Βλάχο, Κεφαλογιάννη και Μαρκόπουλο. Επειδή η Νίκο έγινε πάρα πολύ συζήτηση και γι' αυτό, θέλω να πω ότι αν κάποιοι πιστεύουν ότι 3 μήνες, 4 μήνες πριν από τις εκλογές υπάρχει Έλληνας βουλευτής, οποιοδήποτε, ο οποίος θέλει να ξαναβάλει και θα επέλεγε να κάνει κακό στο κόμμα του, να συνταχθεί με την αντιπολίτευση και να ρίξει την κυβέρνηση, μάλλον δεν κάνουν καλή ανάλυση. Το λέω διότι διέκρινα σήμερα έτσι μια μορφή δυσαρέσκεια από κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, επειδή ο κύριος Βλάχος και η κυρία Κεφαλογιάννη συντάχθηκαν στην ψηφοφορία με την κοινοβουλευτική τους ομάδα. Εκεί έγινε μια ψηφοφορία διεγέρσεως. Η κυρία Κεφαλογιάννη δεν σηκώθηκε, αλλά παρόλα αυτά προσμετρήθηκε στην πλειοψηφία. Ναι, ακριβώς, διότι ηγέρθησαν κατά. Αλλά και η ίδια δεν είπε μη με προσμετράτε. Όχι. Και δεν το είχε πει ούτε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Το λέω αυτό διότι δημοσίως έχει εκφράσει μια διαφορετική άποψη σε σχέση με το απόρριτο. Σήμερα, πάντως, πρέπει να πούμε ότι μία ψηφοφορία αφορούσε τη μυστικότητα της συνεδρίασης και η δεύτερη τη βίαιη προσαγωγή, το ενδεχόμενο βίαιης προσαγωγής των προσώπων που δεν παρέστησαν. Απορρίφθηκαν και τα δύο από την πλειοψηφία. Από την πλειοψηφία δια της μειοψηφίας. Διότι, όπως είπα, ηγέρθη ήταν οι λιγότεροι στο ερώτημα. Δεν ηγέρθη ο κύριος Βλάχος και η κυρία Κεφαλογιάννη, δεν ηγέρθησαν. Με αποτέλεσμα να περάσει η άποψη της πλειοψηφίας ότι ούτε βία η προσαγωγή μπορεί να γίνει, γι' αυτό και καταφεύγει η πλειοψηφία στη λύση των γραπτών ερωτήσεων, και ούτε μπορεί να είναι ανοιχτή η συνεδρίαση. Πες μου κάτι τελευταίο. Ισχύει ότι υπάρχει η πρόνοια πως αν τα 2/5 το μελών της Επιτροπής καταθέσουν μία πρόταση, αυτή μπορεί να γίνει δεχτή? Ναι, να καταθέσουν πρόταση για πρόσωπα τα οποία πρέπει να περάσουν από ακρόαση. Μάλιστα. Έχω μπροστά μου την ανακοίνωση η οποία έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την οποία το μέλος της Επιτροπής, βουλευτής του ΚΚΕ, Μανώλης Συντιχάκης, ζήτησε από το ΣΥΡΙΖΑ να συνταχθεί με τη θέση του ΚΚΕ, έτσι ώστε να συμπληρωθούν τα 2/5 των μελών της Επιτροπής για να κληθούν, για να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τα πρόσωπα τα οποία προτείνει το ΚΚΕ για τη διερεύνηση των υποκλοπών στην έδρα της Κεντρικής του Επιτροπής από το 2016. Τι απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, τουλάχιστον στη σημερινή συνεδρίαση. Εξηγεί ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν συντάχθηκε με την πρόταση αυτή διερεύνηση των υποκλοπών στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ? Όχι. Τουλάχιστον στη σημερινή συνεδρίαση τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ ήταν αφοσιωμένοι στο ζήτημα του κυρίου Δημητριάδη. Το Πασόκ συντάχθηκε έστω. Το Πασόκ. Δεν έχω τέτοια εικόνα. Μας. Έγινε μια πολύ έντονη παρέμβαση από τον κύριο Συντιχάκη μέσα στην Επιτροπή. Παίρνω δηλαδή τη δήλωση στην οποία έχει και εσύ μπροστά σου. Και ο Συντιχάκης με πολύ σκληρά λόγια κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να μην κάνει την πάπια και να πάρει θέση. Ωστόσο, νομίζω η εικόνα που έχω είναι ότι έκαναν πως δεν τον άκουσαν τον κύριο Συντιχάκη στην Επιτροπή. Προφανώς είχε κλέψει την παράσταση, γιατί είχαμε πάλι τσακωμού σήμερα εκεί. Είχαμε το γνωστό δίδυμο Πολάκη Μαρκόπουλου. Όταν για μια διαρροή που έγινε από τον ΣΥΡΙΖΑ για τον κύριο Μπούρα, τον πρόεδρο της Επιτροπής, ο κύριος Μαρκόπουλος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαδίδει fake news. Ο κύριος Πολάκης πήρε το λόγο, πετάχθηκε και άρχισε να του λέει βούλος έτω. Και έγινε ένα μπάχαλο εκεί, το οποίο κρατήγε ένα δεκάλεπτο μεταξύ των δύο. Τι, η εξέλιξη ποια είναι τώρα αυτή τη Επιτροπή, το επόμενο. Η εξέλιξη είναι ότι περιμένουμε πλέον να δούμε πώς θα προχωρήσει, αν και ποια κόμματα θα αποδεχθούν να στείλουν γραπτές ερωτήσεις στους τρεις επιχειρηματίες, στους δύο μάλλον, διότι τον τρίτο του ψάχνουμε. Ο άλλος αγνοείται, ναι, δεν ξέρουμε. Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι θα έχει καμιά αίσια έκβαση αυτό. Δηλαδή, η εικόνα που διέγραμε την αντιπολίτευση είναι ότι δεν έχει καμία διάθεση να στείλει ερωτήσεις. Και νομίζω ότι φαίνεται πως αν δεν προκύψει κάτι άλλο, αυτή η ιστορία τουλάχιστον για τη Βουλή φτάνει στο τέλος της. Με τη Βουλή να αποδεικνύει, Νίκο, τα έχουμε πολλές φορές για μια ακόμα φορά, ότι είναι πολιτικό όργανο και δεν μπορεί να κάνει καμία διερεύνηση. Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Νίκο. Επαναλαμβάνω, όπως εξελίσσεται η υπόθεση των υποκλοπών, η λίστα με εκείνους που δεν τους παρακολουθούσαν, μάλλον θα είναι μικρότερη από αυτούς που παρακολουθούσαν. Εγώ μεγάλωνα για σένα και μάλωνα για σένα στους δρόμους με τα υπόλοιπα παιδιά. Τα βράδια ίδρωνα για σένα και στον ύπνο μου για σένα τολμηρά είχα κρυμμένα μυστικά. Μετά ωρίμαζα για σένα και σκάρωνα θλιμμένα στιχάκια που δεν τα διάβαζε κανείς. Ετοιμαζόμουνα για σένα και δεν άκουγα κανένα που μου έλεγε πως ίσως δε φανείς. Και περάσαν οι ζωές μας, δεν βρεθήκαμε ποτέ μας και τη θέση σου την παίρνουνε σκιές. Μ' αγαπάνε, με φροντίζουν, κάπου κάπου σε θυμίζουν και εσύ έρχεσαι και φεύγεις όταν θες. Κι έτσι ζω μόνο για σένα, ετοιμάζομαι για σένα, ερωτεύομαι για σένα. Για σένα ήμουν και γινόμουν το καλό και το κακό μου και δεν είχα μόνο έναν εαυτό. Για σένα άλλαζα σαν φύλλα τη χαρά και τη μαυρίλα και το σπίτι μου είχα πάντα ανοιχτό. Για σένα τράβαγα πιστόλι από φόβο μηχανόλι και δεν άντεχε στο πλάι μου ψυχή. Φανταζόμουνα εσένα σε νοήματα χαμένα κι ήταν όλα μια καινούρια σου εκδοχή. Περάσαν οι ζωές μας, δεν βρεθήκαμε ποτέ μας και τη θέση σου την παίρνουνε σκιές. Μ' αγαπάνε, με φροντίζουν, κάπου κάπου σε θυμίζουν και εσύ έρχεσαι και φεύγεις όταν θες. Και τις σένα, ετοιμάζομαι για σένα, ερωτεύομαι για σένα. Ναι, ναι, ο Πρωθυπουργός μας είναι στην Μεγάλη Βρετανία, έχει συνάντηση με τον Βασιλέα, τον Κάρολο, είναι φιλέλληνο ο Κάρολος, αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα, τα ξέρετε αυτά. Άλλωστε τον είχαμε φέρει τότε, νομίζω ήταν στα 200 χρόνια την Επανάσταση του 21, ήταν τότε που μπερδεύτηκε ο Έρμος και αντί να, μπει, να πει Μπουμπουλίνα είπε τη Μπουλουμπίνα. Καλά, συμβαίνω. Αλλά είπαμε, μας αγαπάει ο Κάρολος. Εντάξει, δεν μας αγαπάει τόσο πολύ να γυρίσει και τα γάλματα του Παρθενώνα. Εντάξει, και αγάπη έχει ένα όριο. Χαιρετίσματα στον Πετράν στην Καστοριά, στον Παναγιώτη, καλησπέρα στον Παύλο που μας ακούει από τη Σουηδία, καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ταλικέρι μας που είναι στην Ιταλία. Καλούς δρόμους Γιώργο. Καλησπέρα στη Φέδρα, καλησπέρα στην Ολυμπία. Δημήτρη, δεν έχω κάποια συμβουλή πέραν αυτού που έκανα εγώ με αυτούς τους κυρίους του Facebook, αλλά συμβουλή. Καλησπέρα στον Ισίδωρο που μας ακούει από τον Καναδά, καλησπέρα στη Λίνα και στο Θοδωρή, καλησπέρα στο Μιχάλη που μας ακούει από το Ερεβάν. Λοιπόν, το είχα αποδελτιώσει όλες τις προηγούμενες μέρες και όλο ξεχνάω να σας το πω. Θέλω να σας μιλήσω, τώρα το βρήκα πάλι εδώ μπροστά μου στα χαρτιά μου. Μιλάω για τη δημοκρατία εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε πόσο κόστησε η δημοκρατία μόνο στις ενδιάμεσες εκλογές? 9 δισεκατομμύρια δολάρια. Τόσα πλήρωσαν τα μονοπόλια για να στηρίξουν τους εκλεκτούς τους στις ενδιάμεσες εκλογές που έγιναν πριν από μερικές εβδομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επαναλαμβάνω, αστρονομικά είναι τα ποσά τα οποία διατέθηκαν για τις προεκλογικές εκστρατείες των υποψήφιων στις ενδιάμεσες εκλογές. Βλέπετε, οι μονοπωλιακοί όμιλοι δεν φίδονται χρημάτων για να προωθήσουν το πολιτικό προσωπικό τους σε θέσεις εξουσίας. Για να αντιληφθείτε λοιπόν εδώ τώρα τι συμβαίνει, 375 εκατομμύρια, λέει, δαπανήθηκαν μόνο για τη θέση της γερουσίας στην Πενσιλβάνια, 375 εκατομμύρια για την Τζόρτζια, λέει, 271 εκατομμύρια στην Αριζόνα, 234 εκατομμύρια στο Ουισκόνσιν, 205 εκατομμύρια στο Οχάιο, πάνω από 200 εκατομμύρια. Προφανώς τα μονοπόλια που ταχώνουν για να έχουν τους γερουσιαστές τους στις θέσεις που τους έχουν, το κάνουν γιατί αγαπούν τη δημοκρατία και για το κοινό καλό. Αλλά το καταπληκτικότερο όλων είναι αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε, ότι το Δημοκρατικό Κόμμα δαπάνησε, λέει, εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, που λέτε, στις εσωκομματικές προεκλογικές διαδικασίες των Ρεπουμπλικάνων. Πλήρωναν δηλαδή οι Δημοκρατικοί για να βγάλουν εκείνους τους υποψήφιους που άρεσαν σε εκείνους στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Είναι αυτό που έλεγε ένας πρώην, αρχές του περασμένου αιώνα, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν, λέει, παίρνουν παρουσίες στη γερουσία, οι μισοί, λέει, δεν ξέρουν τι να απαντήσουν, παρών ή αθώος. Μπορεί να πέφτουνε τα φύλλα μου στο χώμα, μπορεί να έφτασε η ψυχή μου μες στο στόμα, όμως εγώ δεν έχω πει αντίο ακόμα. Άκου, ακόμα ζω. Μπορεί να κάνει παγωνιά να νιώθω κρυό, να είναι για μένα στο λιμάνι αυτό το κλειό. Όμως δεν έχω πει ακόμα το αντίο. Άκου, ακόμα ζω. Είμαι φωτιά και ράπνος και αστραπή, η καταιγίδα που φέρνει βροχή. Είμαι ένας ήχος που ζει στη σιωπή. Άκου, έχω φωνή. Μπορεί να έφυγες κι εσύ από τη ζωή μου και να μου πήρες την ανάσα από την πνοή μου. Όμως εγώ σε νιώθω ακόμα στην αφή μου. Άκου, ακόμα ζω. Μπορεί η νύχτα να αναπέξω από την καρδιά μου, να με γυρεύει, να φωνάζει το όνομά μου. Όμως εγώ θα τα τελειώσω τα όνειρά μου. Άκου, ακόμα ζω. Είμαι φωτιά και ράβνος και αστραπή, η καταιγίδα που φέρνει βροχή. Είμαι ένας ήχος που ζει στη σιωπή. Άκου, έχω φωνή. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος και τη σημερινή εκπομπή, αλλά ποτέ χωρίς την κυρία Τζέννη Κρυθαρά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Πού θα μας πάτε? Θα ξεκινήσουμε από την Κίνα, εκεί που τα περισσότερα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ξεκινώντας από το πρακτορείο Reuters, το Associated Press και το Sky News, μεταδίδουν πως εξαπλώνονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά τον αυστηρό lockdown στη χώρα, η οποία συνεχίζει εδώ και 3 χρόνια στην πολιτική των μηδενικών κρουσμάτων. Αυτό σημαίνει πως ακόμη και αν σε ένα οικονομικό τετράγωνο υπάρξουν 1 ή 2 κρούσματα, τίθεται η περιοχή 3-4 τετραγώνων σε lockdown, και αυτό έχει εξοργήσει τους κατοίκους. Και μάλιστα φαίνεται πως αυτές οι τετραήμερες διαδηλώσεις, οι οποίες συνεχίζονται από ό,τι φαίνεται και σήμερα, πυροδοτήθηκαν με αφορμή μία πυρκαγιά σε διαμέρισμα σε ουρανοξύστη στην πόλη Ουρούμκι, η οποία κόστησε τη ζωή σε 10 ανθρώπους και είχε ως αποτέλεσμα να βγουν στους δρόμους χιλιάδες άνθρωποι. Μεγάλο μέρος των 4 εκατομμυρίων κατοίκων αυτής της μεγαλούπολης έχουν βιώσει μερικά από τα μεγαλύτερα lockdown της χώρας και τους έχει απαγορευτεί να βγουν από τα σπίτια τους μέχρι για διάστημα 100 ημερών. Είναι μια πολυπληθής πόλη και ως εκ τούτου είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνουμε, να μηδενιστούν τα κρούσματα. Οι πολίτες φαίνεται λοιπόν να βγαίνουν πλέον στον δρόμο, οργανώντας διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες οι οποίες λαμβάνουν ένα διευρυμένο αντικυβερνητικό χαρακτήρα, και μάλιστα είναι ενδεικτικό πως είναι η πρώτη φορά που τίθεται υπό αμφισβήτηση μετά από 10 χρόνια στην εξουσία ο πρόεδρος της χώρας, ο Xi Jinping, ο οποίος μάλιστα πρόσφατα επανεξελέγει για 3η θητεία στη θέση του ηγέτη της χώρας. Μάλιστα. Πού άλλο πάμε? Θα πάμε στη γειτονική μας Ιταλία, εκεί που συνεχίζεται η προσπάθεια να βρεθούν οι αγνοούμενοι στη νήσο Ίσκια. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός έχει φτάσει στους 8 νεκρούς, 2 παιδιά και ένα βρέφος είναι ανάμεσα στα θύματα. Το αποτέλεσμα της κατολίσθησης είναι αυτό που προκλήθηκε από τις καταρακτώδεις βροχές. 4 εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι σύμφωνα με το Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είναι δεκάδες εργαζόμενοι σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης οι οποίες έχουν σπεύσει στο αυτό μικρό νησί. Δίτες, διασώστες ψάχνουν στα νερά τα ανοιχτά της ακτής, και μάλιστα φαίνεται πως ένα κύμα λάσπης της με συντρίμια και πέτρες έχει αποκολληθεί από το υψηλότερο βουνό του νησιού, έχει πέσει πάνω σε σπίτια και δρόμους μέσα και γύρω από την κεντρική πόλη, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δυσκολεύει πάρα πολύ ακόμη και το να περάσουν τα συνεργεία για να φτάσουν σε περιοχές που ενδεχομένως να υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι. Η πυκνοκατοικημένη Ίσια είναι ένα εφεστιακό νησί, απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από την Νάπολη, προσελκύει όλο το χρόνο τουρίστες για τα γεματικά λουτρά της, και βέβαια είναι πάρα πολύ επηρεασμένη περιοχή τόσο από την κλιματική αλλαγή, οι βροχές πια έχουν γίνει πάρα πολύ έντονες και πλημμύρες στην περιοχή, ενώ οι κάτοικοι καταγγέλουν πως η δόμηση της περιοχής είναι άναρχη, είναι κάτι για το οποίο παραπονιούνταν χρόνια, δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα από τις τοπικές αρχές, και όπως επισημαίνουν αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πάρα πολλά σπίτια να έχουν μείνει με τους κατοίκους τους κάτω από περιοχές οι οποίες ήταν επίφοβο να υπάρξει κατολίσθηση και να έχουμε τα αποτελέσματα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Τι έγινε στις Βρυξέλλες τώρα? Στις Βρυξέλλες είχαμε διαδηλώσεις, όπως και σε το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, και στην Τουρκία και στην Ισπανία, αλλά και στην Ιταλία, με αφορμή αυτό το διήμερο για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Βεβαίως ήταν πολλές οι συλλήψεις και στις Βρυξέλλες αλλά και στην Τουρκία, μόνο στην Κωνσταντινούπολη ήταν 40, ενώ φαίνεται πως ξεπέρασαν τις 100 σε πόλεις όλης της χώρας. Και βέβαια αξίζει να σημειώσουμε πως στην Τουρκία μόνο το 2022 έχουν καταγραφεί περισσότερες από 300 γυναικοκτονίες. Και φαίνεται πως δεν θα σταματήσει αυτό, καθώς η Τουρκία παραμένει εκτός της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, κατά ηρωνία η οποία υπογράφηκε στην πόλη αυτή, και δύσκολα θα επιστρέψει σε αυτή όπως έχει διαμηνήσει ο πρόεδρος της χώρας, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας μεταφέρω την πληροφορία ότι σήμερα έχει γενέθλια η κυρία Μαρία Φαραντούρη. Θέλω να κλείσουμε έτσι, μεταφέροντάς της την αγάπη μας, τον σεβασμό μας, την εκτίμησή μας, το ευχαριστώ μας. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Στη Ανατολή στα μέρη μια φορά και έναν καιρό ήταν άδειο το κεμμέρι, μουχλιασμένο το νερό. Στη Μασούλη, στη Βασόρα, στη παλιά τη Κουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα τη ερήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος από σώη και γενιά βασιλική, αγρυγάει το μυρολόι και τραβάει κατά γη. Τον κοιτάρει με δουλίνη, με ματιά λυπητερή, κι όρκος τον αλλάχτους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Σαν ακούσαν οι αρχόντι του παιδιού την αφοβιά, ξεκίναν με λίγου δόντι και με λιονταριού προβιά. Απ' το τίγρι σαν εφράδι κι απ' τη γη στον ουρανό, κυνηγάν τον αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πάνε τώρα χέρι-χέρι κι είναι γύρω συννεφιά, μα τη ζητά μας το ένα μήνα, σε ένα χρόνο βλέπουν μπρος του στον Αλλάχ που απ' το ψηλό του θρόνο λέει στον Αμιάνο σε Βαχ. Νικημένο μου αστέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί, με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.